Dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 sierpnia, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. MSZ apeluje, by nie podróżować do Libanu ani w rejon Bliskiego Wschodu. Mieszkańcy Warszawy upamiętnili ofiary masakry na ludności cywilnej Woli w sierpniu 1944 roku. Oszuści nie robią sobie wakacji, przypominają eksperci od cyberbezpieczeństwa. Na początek jednak informacja z Paryża. Siatkarki, polskie siatkarki przegrały z Brazylią 0-3 w ostatnim meczu grupy B. Polki już wcześniej zapewniły sobie awans do ćwierćfinału. Podobnie jak Brazylijki, rywalkami biało-czerwonych w ćwierćfinale będą Amerykanki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponawia ostrzeżenia przed podróżami do Libanu, a także w rejon konfliktu. Powodem jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński przypomina, że Iran zapowiedział odwet za zabicie przywódcy Hamasu. Jest napięcie, dochodzi do ostrzału. Iran po śmierci przywódcy politycznego Hamasu w Teheranie zapowiedział odwet, w związku z czym w miejscach, gdzie jest niebezpiecznie, nie powinni się znajdować nasi obywatele. My o tym uprzedzamy, informujemy i mamy nadzieję, że nasi obywatele są racjonalni. Na terenie Libanu przebywa obecnie około 500 Polaków. MSZ zapewnia, że jest z nimi w kontakcie i w razie potrzeby może im pomóc opuścić ten kraj. A wcześniej o opuszczenie Libanu zaapelowały do swoich obywateli władze USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch oraz Arabii Saudyjskiej. Mieszkańcy Warszawy upamiętnili ofiary masakry na ludności cywilnej Woli. Podczas spaceru historycznego odwiedzili miejsca masowych mordów dokonywanych przez Niemców od 5 do 7 sierpnia 1944 roku. Przejdziemy ulicą Wolską, zatrzymując się przy miejscach pamięci, wspominając imiona, nazwiska pomordowanych w czasie rzezi Woli, przytaczając relacje ocalałych świadków tej zbrodni o znamionach ludobójstwa. Dlaczego się pan dzisiaj wybrał na spacer? Dlatego, że stąd mnie wyprowadzali do Duleków 121, z Wolskiej 100, po drugiej stronie to z bratem, z babcią i dwoma ciotkami. Ja jestem już od kilku lat bardzo poruszona tym, co tutaj się wydarzyło. Czytałam też i książki na ten temat. Jest to dla mnie straszna historia, którą chciałabym, żeby moje dzieci doskonale znały. Jest ciekawie? Tak. Bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie. Jak ktoś mało wie historii, to może się teraz dużo douczyć. Rzeź Woli była odpowiedzią Niemców na wybuch Powstania Warszawskiego. Historycy szacują, że w masakrze mogło zginąć od 30 tysięcy do 65 tysięcy osób. Oszuści nie robią sobie wakacji, przypomina ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Spoofing i phishing to metody, przez które można stracić oszczędności całego życia. Pierwsza polega na podszywaniu się pod m.in. banki i urzędy, a druga na tworzeniu fałszywych stron internetowych, które wyglądają jak autentyczne, mówi Wojciech Łupina. Najlepszą metodą na zabezpieczenie się jest używanie silnych haseł i unikalnych haseł, czyli takich, które na każdej stronie są inne. Najlepiej tutaj używać menadżerów haseł i dodatkowym drugim takim zabezpieczeniem jest włączenie weryfikacji dwuetapowej, która nawet jeśli dojdzie do wycieku naszego hasła, to ona zatrzyma możliwość zalogowania się. Zielona kłódka pojawiająca się na początku adresu strony w internecie nie jest wyznacznikiem bezpieczeństwa. To jedynie informacja, że strona jest szyfrowana, dodaje ekspert. W Estonii wystawiono na sprzedaż około 20 dworków. Najtańszy można kupić już za niespełna 30 tysięcy euro. Do nabycia są też estońskie zamki. Ta najtańsza oferta to dworek w miejscowości Wejkula. Posiadłość jednak wymaga gruntownego remontu. Spośród bardziej znanych w Estonii dworków za niespełna 200 tysięcy euro można nabyć ten w miejscowości Pohjaka, gdzie dawniej mieściła się popularna restauracja. Eksperci wskazują, że większość takich obiektów ma status zabytków, więc podlegają one ograniczeniom. Ale są też inne oferty. Za 2 miliony euro można nabyć piękny 120-letni zamek Laitse w północnej Estonii. Od kilkunastu lat postrzegany jest jako jedno z najbardziej romantycznych miejsc miejsc w kraju. W zamku jest 16 sypialni, dziedziniec, sale konferencyjne, a także taras na dachu. Jego dodatkowym atutem jest to, iż położony jest zaledwie niespełna 40 km od estońskiej stolicy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na jutro synoptycy obiecują deszcz, najwięcej opadów we wschodniej połowie Polski do 25 mm. Temperatura jutro maksymalna od 14 stopni na Podhalu i 18-19 w centrum oraz na północy do 23 stopni na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Tydzień temu opowiadałem o nietypowej akcji reklamowej związanej z nową płytą Jacka White'a. 19 lipca była ona rozdawana za darmo i bez jakiegokolwiek opisu w sklepach firmowych wytwórni Fartman Records, czyli wytwórni należącej do amerykańskiego artysty. No a dziś ta płyta jest już dostępna w streamingu. Album nadal No Name, bez nazwy, ale pomieszczone na nim nagrania już mają swoje tytuły. Nie są takimi środkami. To znane Państwu z audycji nadanej tydzień temu nosi tytuł It's Rough on Rats. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Mariusz Owczarek, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie, no a w niej jak zwykle płyt nieco starszych, całkiem nowych i takich, których jeszcze nie ma. Ze Stanów Zjednoczonych mamy jeszcze nowy album studyjny The Smashing Pumpkins. We'll be right back. Agori Mori Mei. Taki tajemniczy tytuł nosi 13. studyjny album amerykańskiej grupy The Smashing Pumpkins. Płyta zawiera 10 nagrań. Głównym twórcą repertuaru jest niezmiennie Billy Corgan. Zespół intensywnie koncertuje. Był już w tym roku w Europie. Od końca lipca występuje w Stanach Zjednoczonych, no a potem czeka na nich jeszcze Ameryka Łacińska. Nową atrakcją tych występów jest zatrudniona na trasy koncertowe amerykańska gitarzystka z azjatyckimi korzeniami Kiki Wong. Love never dies. po tych dynamicznych fragmentach nowej płyty zespołu The Smashing Pumpkins przeniesiemy się uszami wyobraźni na rynek w Przemyślu, gdzie w 1997 roku wystąpił Fish. Best way is with an old cliché. love you. On the lead guitar, this is Robin Bolt. Ja dobrze pamiętam, że Fish zapowiadał koniec kariery. No na razie tego końca nie widać. Jesienią kolejna trasa koncertowa, także występy w Polsce. No a teraz ukazało się nowe wydanie debiutanckiej płyty szkockiego wokalisty z koncertowymi bonusami. Przed chwilą usłyszeli Państwo utwór Klisze zarejestrowany na rynku w Przemyślu w 1997 roku. Więcej koncertowego Fisha po północy, bo teraz sięgamy po kolejną nową amerykańską płytę, oto grupa Los Lonely Boys. We'll be right back. Los Lonely Boys to zespół z Teksasu, który tworzą trzej bracia, Henry, Giorgio i Ringo Garza. Bracia podążający ścieżką wytyczoną wcześniej przez Los Lobos. Najnowszy album Los Lonely Boys nosi tytuł Resurrection. No to taki amerykański rock and roll z meksykańskimi elementami, więc dźwięki akordeonu nikogo tutaj nie zaskoczą. Well, I hope To muzyka z Teksasu, a generalnie z południowego Teksasu, czyli pogranicza amerykańsko-meksykańskie, no i takie wesołe, taneczne dźwięki. Podobnie wesołe dźwięki usłyszą Państwo za chwilę w wykonaniu polskiej grupy Wonky One. Thank you. brzmi tanecznie, no bo taka też jest muzyka grupy Wonky One. Ten zespół niezwykle barwnie prezentuje się na koncertach, no i chyba zanosi się na takie koncerty, a wcześniej będzie pierwszy od 5 lat album studyjny i to będzie na jesieni tego roku. Z polskiej półki muzycznej jeszcze projekt Jasięty. To polski skład, projekt Jasięty, nagranie nosi tytuł Charlie. Program trzeci, Dym na wodzie. Pozwolę Państwu, że sięgnę ponownie po nowe wydanie klasycznej płyty zespołu The Police, Synchronicity. Some way, the fat man in his garden, the man at his gate. between us in a song. To wersja demo utworu Oh My God, kompozycja Stinga, pomieszczona na płycie Synchronicity. To był piąty i ostatni album studyjny The Police z 1983 roku. No, byli już wtedy tak skłóceni, że nagrywali tę płytę w osobnych pomieszczeniach, żeby się ciągle nie kłócić. No ale wypadło mimo to fantastycznie. Wydana teraz wersja poszerzona to 5,5 godziny muzyki. To oryginalna płyta po remasteringu oraz bonusy studyjne i koncertowe. I jeszcze jeden taki alternatywny bonus za chwilę Państwo usłyszą. Dym na wodzie powróci po północy. Dinosaur, you really couldn't ask for more. You were God's favorite creature.